49,99. Promocja do 11 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy bronią amerykańskiej bazy wojskowej w Jordanii przed irańskimi dronami. Górale nie martwią się o brak turystów z krajów arabskich. Na razie liczba rezerwacji nie spada. Wystartowała kampania społeczno-edukacyjna Napisz testament. Ukraina wysłała do Jordanii drony przechwytujące i zespół ekspertów od bezzałogowców mają chronić amerykańskie bazy wojskowe, poinformował Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla New York Timesa. Stany Zjednoczone zwróciły się z prośbą o pomoc w czwartek. Stany Zjednoczone zwróciły się z prośbą do Kijowa o pomoc w ubiegły czwartek. Ukraiński zespół wyleciał następnego dnia. Zareagowaliśmy natychmiast. Powiedziałem tak, oczywiście, wyślemy naszych ekspertów, powiedział Zełenski w rozmowie z amerykańskim dziennikiem. New York Times pisze, że Ukraińcy mają duże doświadczenie w walce z irańskimi dronami. Rosja używa ich do ataków na Ukrainę od kilku lat. Kijów chętnie teraz oferuje tę wiedzę i technologię na nowym froncie, by wesprzeć siły amerykańskie i ich sojuszników na Bliskim Wschodzie. Za współpracą stoją także interesy strategiczne. Ukraina liczy, że wsparcie dla Waszyngtonu przełoży się na lepszą pozycję w rokowaniach pokojowych. Prezydent Trump mówił ostatnio, że uważa Zełenskiego za większą przeszkodę w osiągnięciu pokoju niż Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Branża rolno-spożywcza obawia się wzrostu cen paliw wynikającego z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Spodziewa się, że w górę pójdą też ceny energii. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności mówi, że branża już odczuwa efekty tego kryzysu poprzez bezpośredni wzrost kosztów produkcji i transportu. Bo z jednej strony oczywiście rolnictwo, które potrzebuje paliw do tego, żeby prowadzić chociażby prace agrotechniczne. Ceny paliw są potrzebne również, żebyśmy wszyscy konsumenci mogli pójść do naszego sklepu i kupić tam żywność. Po prostu ona się z kosmosu nie weźmie, jej drony nie przywiozą. Ale również gazu, gdzie w tym momencie my jako przetwórstwo bardzo dużo korzystamy z gazu. On jest potrzebny do wielu procesów technologicznych, które umożliwiają wytworzenie żywności. Wzrostu cen produkcji obawia się też branża mięsna, która bazuje na dużym zużyciu energii. To niewykluczone przy wzroście cen gazu, mówi prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Branża mięsna jest branżą bardzo energochłonną, czyli to są całe ciągi technologiczne, to są chłodnie składowe, to jest ciepło w zakładach i wiele, wiele innych czynników. I jednocześnie może to wpłynąć również na koszty surowca. A koszty surowca znowu stanowią od 70-80% całych kosztów w przedsiębiorstwie. Eksperci są zdania, że rząd powinien już prowadzić konsultacje w sprawie ewentualnej interwencji na rynku paliw, by być gotowym na każdy scenariusz. Górale nie martwią się na zapas o brak turystów z krajów arabskich. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i problemami w ruchu lotniczym przedsiębiorcy spod Tatr nie zauważyli spadku liczby rezerwacji. Goście z Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyjeżdżają do Polski w sezonie letnim. Dlatego górale na razie na sytuację patrzą ze spokojem. Od czerwca do sierpnia turyści z Półwyspu Arabskiego stanowią około 10% wszystkich gości, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Utrata 10% w środku lata byłaby na pewno czytelna i mierzalna. Przedłużający się konflikt i brak lotów pasażerskich byłyby ciosem dla właścicieli apartamentów i domów specjalnie dostosowanych pod potrzeby turystów z Bliskiego Wschodu. W części obiektów stanowili oni nawet 90% gości. Dziś, pozostając taką tkanką na rynku, który nie będzie oczekiwał tego typu nieruchomości, może się okazać, że oczekiwana marża nie będzie uzyskana. Z nieoficjalnych szacunków przedsiębiorców wynika, że turyści z Półwyspu Arabskiego pod Tatrami mogą odpowiadać za 20% przychodu branży w sezonie wakacyjnym. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 8 na 10 Polaków nie spisało testamentu, informują organizatorzy kampanii społeczno-edukacyjnej Napisz testament. Polacy obawiają się tego i traktują to jako ostatnią wolę, co źle się kojarzy, podkreśla menadżerka kampanii Magdalena Gajda. Chcemy, aby Polacy traktowali testamenty jako po prostu swoją wolę i traktowali testamenty jako dokumenty, które porządkują rodzinne sprawy majątkowe i osobiste. Szczególnie podkreślamy cel, aby nakłonić Polaków, aby wrócili do dawnej polskiej tradycji czynienia zapisów testamentowych na cele społeczne. Na stronie napisztestament.org.pl można znaleźć bezpłatny informator i poradnik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pogodny, więcej chmur tylko na zachodzie, noc z delikatnym mrozem na południu i północnym wschodzie, poza tym przeważnie od 1 do 4 stopni. Jutro trochę więcej chmur niż dziś, od 12 do 16 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Możemy jeszcze pofikać troszeczkę, żeby połączyć taniec. Nogę z platformą. Strój, nogę z platformą. Za dobrze mi z oczu patrzy, żeby iść w politykę. To jest nagroda za całokształt. Komedie najgłupsze, ale również bardzo śmieszne. Nikt nie robi sobie z tego. Ależ ty pięknie opowiadasz. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. A ja przychodzę dzisiaj do Państwa z dużym wzruszeniem w Klubie Trójki Audiodokumencie. Reportaż o siostrzeństwie i przyjaźni, nawet jeśli to nie jest łatwa przyjaźń, bo taka skończona. A dlaczego opowiadać będę to wszystko ze ściśniętym nieco gardłem, przekonają się Państwo już za chwilę. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Elżbieta Malinowska, mówimy dobry wieczór. A to już wiadomo, w te poniedziałkowe wieczory niczego by nie było, gdyby nie reportaże, te historie, które pomagają znaleźć się gdzieś bardzo blisko drugiego człowieka, tak jak dzisiaj. Intymne do bólu, bo opowiadające o rzeczach ostatecznych. Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia jest autorem opowieści o sile i potrzebie kobiecej przyjaźni. Mam nadzieję, że nie mają Państwo takich opowieści dosyć po 8 marca, bo ta wspólnotowość wraca, ona jest ważna, może najważniejsza. Dzisiaj w takim muzycznym sztafarzu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, a we wzruszającym jednocześnie monologu usłyszą Państwo Izę Zasztoft, wspaniałą skrzypaczkę, która opowiada o swojej skończonej już przyjaźni z panią Anną. I w takich mikrospołecznościach jak orkiestra, między wspólnymi wyjazdami, współdzielonymi pokojami, zdarzają się też niezwykłe relacje. I taka będzie właśnie ta. Obie panie zachorowały na nowotwór. A o wszystkim opowiada ta, która pozostała. Przyjaźń i zrozumienie. Oto coś, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Kto wie, czy nie rozmawiamy i nie mówimy dzisiaj o rzeczach naprawdę najważniejszych. O sile przyjaźni. To reportaż Jakuba Tarki ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. To są moje 30. urodziny. W mojej maleńkiej kawalerce na Saskiej Kępie, gdzie się tyle osób mieściło, że czasami na korytarz musieliśmy wychodzić. Ale tam były najwspanialsze imprezy. I w zasadzie większość muzyków. Tak, te 25 lat temu, 30, stanowiliśmy naprawdę jedną wielką rodzinę. To Sylwia. No i piękna, wspaniała, urocza Madzia Szwarc. Minie 8 lat, jak odeszła od nas po ciężkiej nowotworowej chorobie. Wiolonczelistka, tak. Jak orkiestra wyjeżdżała, to zawsze mieszkałam albo z Madzią Szwarc, albo z Anią Lemiszką. I obu ich nie ma, a ja żyję. I będę się starała żyć za nas trzy. Byłam bardzo związana z Magdą, może nie tyle od czasów studiów, chociaż znałyśmy się oczywiście na studiach, ale po tym orkiestra nas bardzo połączyła. No a z Anią Lemiszką znam się od szkoły podstawowej. jako mała dziewczynka to może nie bardzo zwracałam na nią uwagę, no bo w końcu byłam starsza, więc... To jest ogromna różnica. Tak, ogromna przepaść wręcz. Pół roku i cała klasa. Potem cały czas szłyśmy tą samą ścieżką edukacji muzycznej. No a potem trafiłyśmy do orkiestry. Ania przy tym pierwszym naborze, jeszcze w czasie studiów, a ja po ich zakończeniu. Wyjazdy nas połączyły. To, że mieszkałyśmy zawsze w jednym pokoju, nierzadko śpiąc w jednym małżeńskim łożu, to zbliża. Chcąc, nie chcąc. No i tak trwałyśmy ze sobą w większej, w mniejszej przyjaźni przez ponad 40 lat. Nawet jeśli się bardzo przyjaźnimy, no to nie wiem, ja nie byłam w takiej relacji, żeby się z przyjaciółką przytulać, głaskać po ręku, po głowie, a pod koniec życia tak właśnie było. Choroba nowotworowa Ani na początku była dla mnie wstrząsem, potem z podziwem patrzyłam, jak jest dzielna, jak podejmuje. Nie znoszę tego określenia, ale Ania akurat walczyła. Ona naprawdę walczyła jak lwica. Dzięki czemu z nowotworem piersi żyła 7 lat, cały czas będąc w trybie leczenia. Była niezłomna. Po chemioterapii następnego dnia przychodziła na próbę. Brała tylko jeden dzień wolny, kiedy musiała wziąć chemię i następnego dnia była już w pracy. Ona sobie bez grania nie wyobrażała życia. Podziwiałam ją za to, aczkolwiek zupełnie nie rozumiałam, bo ja się skupiłam na sobie, na swoim chorowaniu, a właściwie na dochodzeniu do zdrowia. Jakie skrzypce, jakie granie, jaka orkiestra. To jest moja praca tylko i wyłącznie. U niej to była kwestia pasji. Byłyśmy jak ogień, woda. Kiedy ja zachorowałam, Ania już była naprawdę weteranką, jeśli chodzi o to leczenie onkologiczne. Ja dopiero takie wymyśliłam słowo, raczkowałam przy niej. To ona opowiadała mi, jak będzie wyglądała chemia. W niej miałam ogromne wsparcie, bo nikt nie zrozumie osoby chorującej na raka tak, jak druga osoba, która albo jest w trakcie tej choroby, albo przez nią przeszła. Na początku w tym przerażeniu i strachu myślałam cały czas o śmierci, tym bardziej, że 4 lata wcześniej odeszła moja mama, chora na raka jajnika. I to było takie świeże bardzo. No a potem po operacji, kiedy odebrałam wyniki, pan profesor, który mnie operował, objął mnie ramieniem i powiedział: bardzo mi przykro. No, to było mocne przeżycie, bo nie pozostawiało złudzeń. Myślałam o tym, że moja córka jest w 3 klasie liceum i nie zrobię jej kanapek, jak będzie wychodzić na maturę. Nie zobaczę jej na studniówce. Mój syn troszkę realizuje moje marzenie o studiach na Politechnice Warszawskiej. No i też nie byłoby mnie, kiedy zda licencjat, potem napisze pracę inżynierską. Nie zobaczę swoich wnuków? Jak to możliwe? O tym samym rozmawiałam z Anią. Ale Ania pocieszała się. Wiesz, dzisiaj są takie czasy, że nie wszyscy młodzi ludzie zakładają rodziny, nie wszyscy chcą mieć dzieci. Być może gdybym żyła, to też nie byłoby mi to dane. A tak odejdę i wszyscy będą mnie pamiętać jako ładną, uśmiechniętą laskę. Tak, Anuś, tak cię wszyscy pamiętamy. Jako bardzo atrakcyjną, piękną kobietę. Może byliśmy piękni i młodzi. Tutaj Anusia siedzi. To jest moje ukochane zdjęcie, na którym Ania stoi przy naszym hotelu na łące. Weszła na jakąś skałkę, rozpostarła ramiona szeroko i mówiła, że jak była małą dziewczynką, to każda górka była jej, stawała w takiej pozycji z rozłożonymi rękami i krzyczała do mamy: cały świat jest mój, cały świat mam w ramionach. I tutaj zrobiła dokładnie to samo i utkwiło mi to na całe życie w pamięci. Uwielbiam to zdjęcie. Ona taka poukładana, stawiająca na wiedzę, na naukę, a ja wiecznie zapominająca, wiecznie fruwająca w obłokach. Ona pamiętała każdą datę urodzin, numery telefonów do większości znajomych. Ona była taką osobą, że do dzisiaj, jak nie wiemy, kto czymś dyrygował, kiedy graliśmy jakąś symfonię, jest taka pierwsza myśl: trzeba zadzwonić do Anki, ona będzie wiedziała. Bardzo się różniłyśmy pod niemal każdym względem. Miałyśmy tylko podobne doświadczenia jako dziewczynki w dzieciństwie porzucone przez ojców. Też to poszukiwanie miłości, akceptacji spowodowało, że bardzo wcześnie wyszłyśmy za mąż. Wcześniej obie się rozwiodłyśmy, z tym, że Ania miała dziecko, ja nie. Nie miałyśmy rodzeństwa, o czym obie marzyłyśmy. I chyba tak sobie troszkę byłyśmy siostrami takimi z wyboru, dlatego tak bliskimi. Z tym, że nawet w tym dochodzeniu do zdrowia miałyśmy zupełnie inne podejście, dlatego że ja byłam przerażona do tego stopnia, że przyszedł taki tydzień już po operacji, że każdej nocy śnił mi się mój pogrzeb. I po przebudzeniu jedyną myślą było to, czy mam się pożegnać, nakręcając film, czy napisać list. A że list lubię pisać, bo jestem taka konserwa, to mi było bliskie. No ale po iluś takich nocach pomyślałam: Boże, ja oszaleję, ja prędzej zwariuję i trafię do szpitala psychiatrycznego, niż zgładzi mnie ten rak trzustki. I wtedy przypomniałam sobie, że wiele lat temu, na samym początku mojej pracy w radio, kiedy dostałam się do niej razem z Sylwią Mierzejewską, Sylwia była zafascynowana José Silvą i metodą panowania nad umysłem. Starałyśmy się wchodzić w stan alfa, medytować, co najczęściej kończyło się tym, że zasypiałam. Bardzo się tym fascynowałyśmy, bardzo nam się to podobało. I pomyślałam: o, to będzie coś, co zajmie moje myśli, co pomoże mi troszkę się uspokoić. Czyli coś, czego się można chwycić. Tak, tak. Deska ratunku. Każdy musi sobie znaleźć swoją. Ja jestem czarownicą. No właśnie tym się z Anią bardzo różniłyśmy podejściem do choroby i do procesu leczenia, bo Ania wierzyła tylko i wyłącznie nauce. No ja miałam zupełnie inny pomysł na siebie. Poddałam się operacji, która usunęła ten guz. Usunęła mi śledzionę, na której już też był naciek. Potem bardzo ciężka chemioterapia, która prawie zmiotła mnie z powierzchni ziemi. Ale równolegle wykorzystywałam wyobraźnię do tego, żeby wyobrażać sobie, że połowa mojej trzustki, która mi została, jest śliczna, różowiutka, zdrowa, uśmiechnięta. Że ja ją głaszczę, że ją dotykam, że ją przytulam i dziękuję za to, że została ze mną w tej części. I że proszę ją o to, żeby jak najlepiej funkcjonowała i żeby się dobrze trzymała. Wmawiałam sobie, że jestem zdrowa, nie jestem chora, jestem z każdym dniem coraz bardziej zdrowa. Krzyczałam do siebie: nakazuję wszystkim moim komórkom powrót do natychmiastowego zdrowia, żeby się mnie bały, jak dowódcy, który wydał rozkaz. Wiem, że dla wielu osób to brzmi, jakbym oszalała. Moja znajoma powiedziała: Iza, co ty brałaś? I Ania też nie chciała tego słuchać, nie chciała w to wierzyć. Do jakiejś sekty się zapisałaś. To jest chore, co ty opowiadasz. No ale każdy się ratuje na swój sposób. Każdy ma prawo do tego, żeby wierzyć w to, co chce wierzyć. Ja uwierzyłam, że to mi pomaga i wiem, że dzięki temu dziś jestem tu, żyję, oddycham i moje dzieci mają matkę. pod koniec Ani życia byłam przy niej tak nie tylko psychicznie, ale fizycznie też. Dawałam jej otuchę, ciepło, no wszystko, co człowiek, który wie, że odchodzi, potrzebuje od drugiego człowieka. Już w pewnym momencie nie słów, tylko gestów. Tego bycia obok. Ale blisko obok. Nie tak, że się siedzi i gapi się w telewizor albo czyta książkę obok tej chorej osoby, tylko po prostu nawet w milczeniu, ale jest się razem z nią. Żyjemy w takiej kulturze, że unikamy rozmów o sprawach ostatecznych. Boimy się ich. Rozmawiałyście o śmierci? Tak, tak. Rozmawiałyśmy o śmierci. Powiedziała mi, jak chce, żeby wyglądał jej pogrzeb, w co chce być ubrana. To są bardzo trudne rozmowy. Ale wiedziałyśmy, że musimy tę rozmowę odbyć i mieć to za sobą. I nigdy do tego nie wracałyśmy, chociaż jeszcze wiele miesięcy minęło, zanim Ania odeszła. Ania wstydziła się okazywania słabości. Ona zawsze musiała uchodzić za silną, mocną, odważną. I czasem miałam wrażenie, że naprawdę tylko przy mnie pokazywała słabość. Kilka razy bardzo płakała, że bardzo się boi, że umrze. I mówię, Anuś, ale czego się boisz? Tego, że nie ma żadnego dalszego ciągu? Nie ma życia po śmierci? Nie, że jeszcze tyle mam rzeczy do zrobienia. Ona cały czas mówiła, czy ty wiesz, że ja od roku nie zagrałam ani jednego koncertu? Jej oddanie pracy, radiu, naszej orkiestrze było tak niebywałe. To była ogromna część jej życia i nie mogła sobie darować, że właśnie nie gra. A propos tego duchowego wymiaru, muszę to powiedzieć. Po pogrzebie Ani niespełna 2 miesiące grałam w orkiestrze pana Pawła Kosanowickiego, do której Ania kiedyś na zastępstwo za siebie mnie zaproponowała. Po jej pogrzebie zaproponowano mi ponownie współpracę. Graliśmy koncert na Zamku Królewskim. Jedna część była bardzo wolna, bardzo nastrojowa, smutna i taka, no, dająca do myślenia. A że ja bardzo intensywnie o Ani wtedy cały czas myślałam, to w trakcie grania pomyślałam, Anuś, dziękuję ci, że mogę tu być, bo dzięki tobie w tej orkiestrze mogę grać. I jestem pewna, że gdzieś tutaj fruwasz między nami, bo tak kochałaś grać tutaj z tymi ludźmi i tą muzykę, i tą malutką, kameralną, wspaniałą orkiestrę. I kocham cię bardzo. Za moimi plecami stał piękny zegar. To nie była żadna godzina, ani konkretna, ani w pół do. Ten zegar zaczął wybijać dokładnie w tym samym rytmie i w tej samej tonacji, w której my graliśmy. Płakałam grając. Nie mogłam się przed chlipaniem powstrzymać. Ania zmarła w dniu swoich imienin, 26 lipca. To zresztą było dokładnie w 4. rocznicę śmierci mojej mamy. Obie odeszły w Anny, żebym ja jako ADHD-owiec mogła łatwo zapamiętać, że w Anny to właśnie jest rocznica ich śmierci. To też było bardzo przykre, bo Ania często do tego wracała. Zobacz, 2 lata temu przygotowywałam się do ślubu, tak pięknie wyglądałam. Była naprawdę w takim rozkwicie szczęścia, kobiecości. Nic nie zapowiadało tego, co wydarzy się tak szybko. Bo kilka miesięcy po ślubie nastąpił nawrót, którego lekarze nie zdiagnozowali odpowiednio szybko. I tak naprawdę zaniedbanie chyba było przyczyną tego, że Ani nie ma już z nami. Życie nam pokazuje kto tym prawdziwym przyjacielem jest. Był i jest i będzie. Do końca. Chyba jesteśmy wyjątkowo fajną orkiestrą. Jak się do nas przychodzi, to wiele osób mówi, że jest tak miło, ciepło i rodzinnie. Teraz jest bardzo dużo młodych osób w naszej orkiestrze, więc już też te kontakty towarzyskie są trochę inne, no bo wiadomo, ci starzy trzymają się w swojej grupie, młodzi z młodymi. Chociaż ja na przykład ze strony tych młodych osób w trakcie mojej choroby doświadczyłam tak ogromnych pokładów zainteresowania, troski. Przyjechali do mnie przed operacją, przyjechali do mnie przed pierwszą chemią. Po prostu trwali w tej chorobie przy mnie. Czułam się niemal, jakby mnie trzymali za rękę. Dali mi bransoletkę ze znakiem nieskończoności, której nie zdejmuję od 2 lat. I są mi bardzo bliscy. Jedna z koleżanek powiedziała, bo ty jesteś taką naszą najfajniejszą orkiestrową ciocią. I to jest tak cudowne, ja to tak niosę w sercu, w sobie. W ogóle dzięki chorobie dowiedziałam się, bo nie miałam tej świadomości, dla jak ogromnej ilości osób jestem ważna. Jestem egzaltowana i to powiem. Ogrom miłości, jaki dostałam od ludzi, spowodował, że po prostu któregoś dnia powiedziałam na głos: rany, ja muszę żyć, bo ja nie mogę tych ludzi zawieść po prostu. Czuję się potrzebna. Ja się dzięki swojej chorobie nowotworowej nauczyłam kochać siebie, być dla siebie dobrą, dbać o siebie. Ja byłam żoną, matką, przyjaciółką, pracownikiem. Byłam wielkim misiem kuleczką, ważącym ponad 100 kilo. Kompletnie zapomniałam, co znaczy poczucie kobiecości. Jak czuje się kobieta, która zakłada nową sukienkę, czesze włosy i wie, że jest piękna. Ja siebie pochowałam, pogrzebałam za życia. A dzięki mojej operacji obudziłam się. Patrzę, ja nie mam mojego wielkiego, sterczącego brzucha. W ciągu 2 miesięcy ja straciłam 30 kilo. Kupiłam sobie dużo nowych, fajnych ubrań, w które kiedyś bym się nigdy nie zmieściła. I przypomniałam sobie, jak to jest być kobietą, ładną, zadbaną. Bo mimo, że jestem nadal tęgą osobą, to po prostu kocham swoje ciało. Ono stało się świątynią mojej duszy. Osoby, którym uda się przeżyć, statystycznie żyją od 2 do 5 lat. U mnie właśnie mija 2. rok. I każdy dzień darowany, każdy dzień wygrany na loterii. A co ze studniówką córki? 2 tygodnie temu byłam na jej studniówce. Ach, rzadko w życiu płaczę, ale to jak płakałam wracając po tym polonezie do domu, to naprawdę trudno opisać. Nie jestem szalona i liczę się z tym, że być może nowotwór gdzieś tam się odbuduje. Aczkolwiek w ogóle nie chcę o tym myśleć w tych kategoriach, ponieważ metoda Sylwy właśnie uczy mnie myślenia w samych pozytywach. Odszedł Janusz Gubernat, altowiolista, Magda Szwarc. Teraz Ania grała w pierwszych skrzypcach, a ja gram w drugich. Nie wybieram się. Kocham grać w orkiestrze, w kwartecie niekoniecznie. Preludio symfonii. To był reportaż Jakuba Tarki ze studia reportażu Polskiego Radia, a tytuł to Siła przyjaźni. Adekwatny tytuł. Klub Trójki. Audiodokument. No i jest autor, jak zawsze w tym trójkowym studiu. Bardzo się cieszę, Jakub, że jesteś z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak wprost w ogóle od razu cię pytam. Wykorzystujesz tutaj taką formę monologu, w którym dla mnie bardzo ważna jest druga warstwa, która się pojawia, czyli ta muzyczna. No bo właśnie, mamy troje bohaterów. Jednej nagrać pani nie możemy. Pani Anna jest tylko z nami tym duchem i na pewno nas słucha. Jest z nami pani Iza, która to wszystko o swojej przyjaźni opowiada, ale też jest orkiestra, która się pojawia w tym ostatnim takcie, w ostatnim momencie. I tak sobie myślę, że nie kusiło cię, żeby tę orkiestrę zaprosić do tego reportażu? No, może kusiło, natomiast wydaje mi się, że Iza tak pięknie opowiada, w tak refleksyjny sposób, że ten jej głos i sposób mówienia jest jakimś rodzajem też muzyki, orkiestry. Jest to taka intymna spowiedź, opowieść, monolog. No, ciekaw jestem, czy w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w którym jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, słuchacze są w stanie tę uważność swoją utrzymać przez 22 minuty takiego monologu. Mam nadzieję, że tak. Będę zerkał do internetu, czy państwo coś tam napiszą, jakiś komentarz. Do nas oczywiście i mamy taką nadzieję, że przede wszystkim będą też wracać do tej audycji, bo ja uważam, że ona ma niezwykłą terapeutyczną wartość. Katarzyna Moszczyńska, psychoneurolożka z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest też z nami w studiu i pani Kasiu, zaraz będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co pani robi, ale ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, jak pani pięknie słucha. Bardzo dziękuję. Jak pani była wtopiona w tę historię, zatopiona całkowicie i oddana temu, to jest takie dla nas też reporterów, reportażystów ważne. Powiedz, Jakub, czy ty w tej orkiestrze na próbach byłeś przecież, pani Izie towarzyszyłeś, odnalazłeś właśnie wspólnotowość, przyjaźń, siłę przyjaźni, o której tak pięknie zaświadcza w swojej opowieści pani Iza. Ja bywam dość często na koncertach w studiu imienia Lutosławskiego, koncertach granych przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Robiłem wcześniej i to jest takie chyba jednak pokłosie, że ten temat trudny, taki intymny to jest jakieś pokłosie tego, co robiłem wcześniej, czyli audycję o pani Teresie z Katowic, która wylicytowała podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możliwość dyrygowania tą właśnie orkiestrą i wtedy mogłem się przede wszystkim pracy tej orkiestry, pracy z dyrygentem przyjrzeć. I jest ta przyjaźń tam? Rzeczywiście to są takie bliskie relacje? Zdecydowanie tak, chociaż trzeba pewnie wziąć pod uwagę to, że to jest przeszło 80 osób. To się może Więc na pewno są przeróżne charaktery, osobowości i zapewne to tak jak w życiu, nie każdy z każdym się przyjaźni. Ale no niewątpliwie myślę, że jest to muzycy powinni o tym mówić. Jest to pewnie jakiś rodzaj rodziny, taka bliskość pokoje, się tak tworzy, bo przecież tyle czasu ze sobą oczywiście spędzają. Więc jest to jakiś wspólny los. A tutaj jakby druga warstwa jeszcze, prawda, że nie łączy ich tylko muzyka, ale połączyła te osoby również choroba. I to jest naturalne, że zwracamy się do tych, którzy przeżyli to samo. Jakub, bardzo często w reportażach radiowych pojawiają się te tematy ostateczne. Pewnie to dlatego, że to jest jednak jakiś rodzaj bardzo intymnego kontaktu, to, że możemy to wieczorem tak właśnie posłuchać sobie tego wszystkiego i gdzieś tam bliżej człowieka się znaleźć. Powiedz, jak ciebie to, jak w tobie się to odkłada? Czy ciebie to ubogaca? Masz takie wrażenie, takie historie, takie opowieści? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że mnie się zawsze... Nie umawialiśmy się. No właśnie. Nie napisałem sobie odpowiedzi na te pytania. Z jednej strony myślę o sobie jak jako o kimś, kto jest trochę przypalony takim gorącym piętnem i może trochę niewrażliwy, trochę mniej wrażliwy, bo przez lata przyglądający się chorobie bliskiej osoby, opiekujący się, no mówię o mamie, która też chorowała na nowotwór i odeszła, nie ma jej już prawie 17 lat, więc jest mi to bardzo bliskie, ale z drugiej strony przeżyłem to, w pewien sposób przetrawiłem i wydaje mi się, że jestem mniej wrażliwy na takie historie. Zaszczepiony, można tak chyba powiedzieć? Chyba tak. Jakiś rodzaj takiej blizny to jest. No, ale niewątpliwie. To w ogóle ciekawe bardzo, bo ja też jestem twoją i otwartością, i opowieścią. No właśnie tak tu jest czasem w tym studiu, że tu drugie reportaże nam powstają, a zastanawiam się, czy ty w ogóle no, jakby sięgasz po takie tematy, co tobą kieruje, bo to jednak w jakieś traumy może z powrotem gdzieś tam poruszyć, prawda? Nie odczuwam tego tak, mimo że no, te opowieści Izy przywodzą mi na pamięć przeżycia swoje, własne. Sam teraz trochę choruję, nie na nowotwór, ale leczenie też jest niezbyt przyjemne i takie czasem dojmujące, utrudniające życie i odwracające myśli od takich pozytywnych sytuacji, rzeczy miłych. Więc myślę, że ten optymizm Izy tutaj, w momencie, w którym tę audycję robiłem, bardzo na mnie krzepiąco podziałał. No tak, więc to nie działa w ten sposób, że przygnębia, tylko wręcz odwrotnie. Daje jakiś rodzaj nadziei, że ktoś zmagał się, bardzo poważno zmaga się cały czas z konsekwencjami tej choroby, z chorobą, ale potrafi zachować taki optymizm, który być może tak Iza wierzy, pewnie tak jest. No, w jakiś sposób też pomaga jej w dochodzeniu do zdrowia. Ja mam jeszcze inny na to jakieś sobie wyjaśnienie w głowie, bo to jest też tak nieprawdopodobne zupełnie, że my słuchając tych takich historii i nagrywając, rzeczywiście często są te opowieści o nowotworach, prawda, o chorobie, o trudnej sytuacji, ale kiedy po raz kolejny słyszymy, że ta osoba, która z tego wychodzi, zdrowieje, jest w jakimś procesie, zaczyna doceniać to, co małe, to, co piękne, To jest też taki drogowskaz wspaniały chyba przy wszystkich bolączkach tego świata, prawda? Że jednak człowiek może zawsze wstawać i cieszyć się tym słońcem, że już tak całkiem strywializuje, no ale tak to jest. Dzisiaj było takie piękne niebieskie niebo, zaczyna się wiosna. No fajnie, że możemy sobie tak myśleć, a to są takie wzory, prawda? Ale to takie wymaga wskazówki. Pracy, tak mi się wydaje, to pani będzie mogła pewnie o tym powiedzieć, że to wymaga jednak dużej pracy. Nie każdy się na to potrafi zdobyć, żeby w momencie ciężkiej choroby dostrzec te promienie słońca i to piękno. Zdecydowanie nie, dlatego nagrywaj takie osoby. Dziękujemy ci, Jakub, niezwykle, a ja zastanawiam się, czy państwo mają w sobie takie opowieści właśnie o takich barierach, które warto czasem pokonywać, by rozmawiać z drugim człowiekiem o jego chorobie. Jak rozmawiać właśnie? O co pytać? Co nas zatrzymuje czasem przed kontaktem z osobą chorą, że nie chcemy, nie wiem, do niego zadzwonić. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk czeka na państwa telefony. Może też będą one niezwykle intymne. A Katarzyna Moszyńska, psychoneurolożka z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest w studiu i zastanawiam się, pani Kasiu, czy dużo jest takich pacjentek, jak nasza pani Iza, która potrafi rzeczywiście dostrzec drobne radości w takiej sytuacji. Jest dużo takich pacjentek rzeczywiście, ale to jest jednak predyspozycja charakteru. To trzeba mieć w sobie coś, co pozwoli nam te drobnostki dostrzegać i doceniać je. Bo bardzo często jest tak, że choroba tłumi wszystko to, co dobre i łatwiej jest nam dostrzec to, co jest negatywne i trudne, bo to nas zazwyczaj otacza w czasie choroby. I fajnie, że możemy mieć kogoś obok siebie, kto nam te rzeczy wyłuszczy trochę i podkreśli, tak? To jest wielka rola właśnie przyjaciół, osób bliskich, które są, które nie pozwolą się zatracić w tej chorobie, w tych przykrych emocjach, w tym stresie, lęku. To jest chyba jedyny czasem ratunek, prawda? Że mamy kogoś, kogo możemy pogładzić, albo kto gładzi nas właśnie po ręce, kto mówi o tym, że no jest wiosna za oknem i trzeba wyjść na chwileczkę na spacer. Czy pani, doświadczając tych niezwykle trudnych rozmów, czy pani widzi te różnice, w jaki sposób ludzie z chorobą się zmagają, że ktoś jest samotny i wtedy jest to inne zmaganie, a ktoś jest no właśnie z kimś. Oczywiście, to jest niesamowita różnica i muszę z przykrością stwierdzić, że na naszym oddziale jest bardzo dużo osób samotnych, które nie utrzymują kontaktu z rodziną albo wtedy, kiedy rodzina nie daje rady tego ciężaru unieść. To jest zupełnie inny poziom chorowania, inny poziom funkcjonowania na oddziale i niestety te osoby, które są same, znacznie gorzej znoszą taki pobyt w szpitalu. Proszę zobaczyć chociaż na tą historię, której wysłuchaliśmy teraz wspólnie, jak duża bliskość była między tymi dwiema paniami. Zwróciłam uwagę na jeden taki aspekt, który wydał mi się szalenie ważny. Mianowicie na to, że ta bliskość była tak intensywna między nimi, takie poczucie zaufania, intymności, że rozmawiały o pogrzebie. Czyli pani Iza dała przestrzeń drugiej pani na to, żeby ona wyraziła... Tak, pani Annie, żeby wyraziła wszystkie swoje potrzeby, najbardziej trudne, najbardziej intymne. Dała jej przestrzeń na to i to jest naprawdę niezwykła rzecz, bo proszę mi wierzyć, że bardzo często rodziny unikają takich rozmów. Raz, że to jest taka próba ochrony siebie, żeby nie dopuścić do siebie informacji tego, że ktoś odchodzi, tak? To jest taka tajemnica Poliszynela. Nie mówmy o tym, prawda? Nie albo mówmy o tym. Albo wręcz odwrotnie, mówimy, nie umrzesz, tak, prawda? Zaprzeczamy, tak. Mhm. I ten pacjent, jak słyszy od bliskich osób, nie umrzesz, będziesz żył. On nie ma wolności tego słowa, nie może tego z siebie wyrzucić, a bardzo często to jest ta ważna rzecz, którą chciałby móc określić. I też pewnie nie robi tego, bo się boi w ogóle stresować tę osobę, która się opiekuje, prawda? Tak, to jest w ogóle tutaj brak przestrzeni na takie słowo, na to, żeby powiedzieć, ale jednak ja umieram, chcę się z wami podzielić. Tak. To też jest coś bardzo niedobrego. To są naprawdę bardzo ważne i trudne tematy, a jest z nami w Klubie Trójki pan Michał. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór Trójka, dobry wieczór wszyscy w studiu, dobry wieczór słuchacze. Dobry wieczór. Ja chciałem opowiedzieć o moich doświadczeniach z nowotworem. Troszeczkę ich jest od strony rodziny, ale bardziej chciałem się skupić na tym, że jestem też wolontariuszem w hospicjum. I pozytywną historię chciałem opowiedzieć, że na ostatnie wybory prezydenckie na pierwszą turę wiozłem pacjentkę podjeżdżając pod hospicjum, natomiast na drugą turę podjeżdżałem pod jej dom. Także są przypadki, gdzie pozytywnie się to kończy, są przypadki, gdzie pacjenci nawet hospicjum opuszczają o własnych siłach i kontynuują życie poza hospicjum. Także chciałem dodać otuchy wszystkim, którzy aktualnie są w trakcie choroby. Dużo zdrowia i dużo sił, a dla państwa podziękowania za kolejną super audycję. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście staramy się jakoś wrażliwie te uszy kierować w kierunku ważnych tematów i myślę, że właśnie dokładnie ten taki jest. No właśnie, to jest dobrze, że pan Michał o tym nam powiedział, bo można by było powiedzieć, że pani ma najtrudniejszą pracę na świecie. Pani pracuje na oddziale paliatywnym. To brzmi groźnie. Jak ktoś słyszy takie coś, to już jest cały w strachu. Co tu zrobić, żeby oswoić taką rzeczywistość, że hospicja i oddziały paliatywne to mogą być też, no nie chcę powiedzieć, że piękne miejsca, chociaż tak naprawdę piękno odchodzenia i umierania to też jest ważna rzecz, nie? Ważna jakby rzeczywistość. Ja bym bardzo chciała w ogóle podziękować naszemu słuchaczowi, że zadzwonił i poruszył ten temat, bo większość społeczeństwa, słysząc hospicjum, słysząc oddział paliatywny, od razu łączy to ze śmiercią. A prawda jest taka, że to nie jest bezpośrednie połączenie. To często tak się kończy, ale medycyna paliatywna to też komfort, to też jednak... godne odchodzenie. Tak, wiele dobrego, tak? I proszę mi wierzyć, że ja bardzo cieszę się, że pracuję w takim miejscu, bo ja doświadczam niesamowitego dobra, pracując na takim oddziale. To są chwile pełne radości, pełne takich dobrych emocji, trudnych też oczywiście, one dominują. Ale mam takie poczucie, że dotykam tego, co jest naprawdę ważne w życiu. Po rozmowie z panem Dariuszem Bugalskim, jedna słuchaczka napisała nam w komentarzu, że chciałaby odchodzić przy kimś takim jak ja. I wie pani, ja wtedy sobie pomyślałam, że chyba już nigdy nie usłyszę nic większego jako psycholog. Dla psychologa usłyszeć takie słowa to jest chyba Mount Everest, tak? Bo to pokazuje, tak, że... Tak, ale to pani się wspięła na ten Mount Everest. Z tym, jak pani rozmawia, jak pani mówi. Darku, pozdrawiamy. Bo to rzeczywiście panią Kasię mamy tutaj dzięki tobie i twoim rozmowom. To jest coś, co panią w jakiś chyba niezwykły sposób też ubogaca i zmienia. Czy tak jest? Myślę, że tak. Myślę, że ubogacają mnie ludzie, których spotykam na swojej drodze na oddziale. To są setki historii pięknych, czasem bardzo trudnych, bolesnych, ale w większości te rozmowy osiadają, zostają gdzieś we mnie. To są ważne rzeczy, bardzo istotne, takie uniwersalne i pełne takiego ciepła, takiego, no określiłabym to po prostu jako dobre rozmowy. A pani przeżywa żałobę po odejściu kogoś, z kim pani pracuje, z kim może się pani zaprzyjaźnia? Tak. Tak, zdarza mi się tęsknić za pacjentami, naprawdę. Zwłaszcza na oddziale paliatywnym są to pacjenci, którzy byli dłużej z nami, przebywali. Mam w historii swojej pracy takie zażyłe kontakty z pacjentem, gdzie rzeczywiście te rozmowy były tak ważne i tak intymne, gdzie wytworzyła się między psychologiem a pacjentem taka więź, która naprawdę zostaje na długo i odejście takiego pacjenta jest wyrwą, bo ciężko jest się odnaleźć w takiej rzeczywistości, gdzie codziennie prowadziło się rozmowy takie ważne o życiu, o ważnych... Ostatecznych pewnie sprawach, prawda? To niezwykle zbliża, co zresztą widać... historii dzisiejszej, którą wysłuchaliśmy. No właśnie, ta bliskość w tym reportażu rzeczywiście jest niezwykła. Natomiast ja chciałabym jeszcze wrócić na moment do tego telefonu i do pana Michała i do tego, co pani powiedziała, bo rzeczywiście są takie szpitale, takie miejsca, które powodują u nas strach, bo takie stereotypowe myślenie i o hospicjum, i o szpitalu to jest coś takiego wręcz odhumanizowanego, prawda? Myśmy tutaj rozmawiali, jest parę na pewno takich miejsc na mapie Polski, gdzie, przepraszam, że tak powiem, ale odchodzenie jest łatwiejsze. Jest na pewno takie miejsce jak na Śląsku Hospicjum Cordis w Katowicach. Pani mówi, że przychodzi i ma kwiaty na parapetach stoją i chodzą po oddziale zwierzęta. Można pogłaskać swojego psa, można przyprowadzić, może on przyjść czy odwiedzić. Jakże to są ważne gesty. One może mogą być bardzo małe, ale kto wie, czy nie najważniejsze. Zdaje się, że najważniejsze właśnie. O to chodzi, że to są tak proste rzeczy. Można by powiedzieć, że to nic. Przyprowadzić pieska, a okazuje się, że to potrafi... To czasem wszystko. Tak, dosłownie, tak. Nasza wolontariuszka usłyszała od jednej z pacjentek, że jej marzeniem było jeszcze dotknąć przed śmiercią pieska. Ona się nie spodziewała, że spełniła czyjeś marzenie. W takim miejscu można to zrobić. No tylko, że nie zawsze też przepisy na to pozwalają, prawda? Jak wy sobie dajecie radę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na oddziale paliatywnym z tym, żeby to przeskakiwać troszeczkę, to co zwykło się uważać za, nie wiem, coś sterylnego, takie miejsca, że no, bakterie, zarazki, jakby tego nie nazwać. Bardzo chcielibyśmy zmienić rzeczywistość i sprawić, że zwierzęta będą mogły wkraczać na oddziały, chociażby takie jak nasz oddział paliatywny. Pan profesor Dzierżanowski nawet stworzył taką petycję. Zebraliśmy już niezwykle dużo podpisów. Być może uda nam się coś zmienić w tej rzeczywistości, żeby była trochę bardziej przyjazna dla pacjentów. Zresztą nie tylko dla pacjentów, ale i dla zwierząt, bo pamiętajmy o tym, że pacjent tęskni w łóżku w szpitalu, ale bardzo często jest tak, że zwierzę w domu tęskni za pacjentem. To jest tęsknota obopólna. No, ale niestety mało jest takich miejsc i mało jest też, muszę od razu powiedzieć, takich rozmówców jak pani. Pani kształci studentów. Tak. Mówi im, jak mają mówić i rozmawiać. I ja od dawna mam takie przemyślenie, że rzeczywiście to jest tak, że lekarze są tak nieprzygotowani do rozmów z pacjentem, że to tak źle przebiega, a potem na przykład spotykam lekarza, który jest dokładnie odwrotnością mojego przekonania, który potrafi wyjaśnić wszystkie zawiłości, a jednocześnie nawet starszy pacjent staje się dla niego jakimś bohaterem, do którego mówi. No właśnie, czy tego można nauczyć? Bo to jest bardzo ważne chyba, żeby rozmawiać i tłumaczyć studentom, jak mają z pacjentami rozmawiać. Wie pani, ja myślę, że można tego nauczyć. Można gdzieś wpoić takiemu studentowi, co jest dobre, co powinien praktykować, żeby to przymierze między pacjentem a lekarzem było lepsze, godniejsze i bezpieczniejsze. Natomiast tak jak teraz sobie o tym pomyślałam, jak pani do mnie mówiła, to doszłam do wniosku, że to jest chyba trochę tak z tymi naszymi lekarzami, że oni w przebiegu swojej pracy, kiedy stykają się z granicznymi doświadczeniami, z bardzo stresowymi momentami, że oni gdzieś wtedy gubią tą empatię, to zrozumienie, to podejście takie wymarzone nasze. Że nawet jeżeli nauczymy ich, jak komunikować się z pacjentem. To kiedy to jest 144 tak, pacjent, to niestety gdzieś to umyka. Się ulatnia, umyka i zapominają o tym. Trzeba pamiętać, że to jest ciężka praca, że oni mają naprawdę graniczne doświadczenia i być może w natłoku tych wszystkich zdarzeń gdzieś to no, ucieka. Dobrze, tylko że no, to my możemy o tym pamiętać, tylko że nasza choroba jest dla nas w jakiś sposób najważniejsza, prawda? Jeśli czujemy się zaopiekowani przez tego lekarza, a nie zawsze to zaopiekowanie, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, to nie zawsze chodzi o to, żeby tylko podać tabletkę, ale żeby być może potrzymać za rękę, mieć czas na to, żeby no właśnie przyszedł do nas psycholog, psycholożka i żeby po prostu dowiedzieć się, co tak naprawdę jest. Znaleźć w sobie przestrzeń na to, na opowiedzenie samej sobie też tej choroby, prawda? Tak, tak. To jest bardzo ważne, dlatego ja zawsze z wielkim podziwem patrzę na lekarzy, chociażby na naszym oddziale, którzy przysiądą się. A jest tak u was? Tak, tak, oczywiście. Ja mogłabym opowiadać godzinami o tym, jakich mamy wspaniałych lekarzy i nawet mogę opowiedzieć, że bardzo często robię im zdjęcia, tak żeby nie było widać twarzy pacjenta, oczywiście z poszanowaniem wizerunku. Natomiast mamy tak fajnych lekarzy, że bardzo często jak wchodzę na salę i widzę na przykład lekarza, który pochyla się nad pacjentem albo siedzi bardzo bliziutko i trzyma za rękę. Mieliśmy taką historię piękną, że na oddziale odchodziła żona i mąż. I pani leżała w jednej sali, pan w drugiej. My chcieliśmy położyć ich na jednej sali, ale jakoś tak się złożyło, że mąż, który był bardziej świadomy, nie życzył sobie tego do końca, więc nie zmienialiśmy tych sal. Natomiast woziliśmy tego pana na wózeczku, żeby mógł trzymać żonę za dłoń. I proszę sobie wyobrazić, jakie miałam odczucia, jak weszłam na salę i zobaczyłam tego pana ściskającego za dłoń swoją żonę. Siedział na wózku, ściskał żonę za dłoń, a nad nim pochylona i przytulająca tego pacjenta stała nasza pani doktor. Mam do dzisiaj zdjęcie, bo to naprawdę było piękne. Tak to pani odmalowała teraz, że tak naprawdę wszyscy to zobaczyliśmy. To była piękna chwila, naprawdę. Ja byłam niesamowicie poruszona tym widokiem. Pani mówi o tym, że ostatnim zmysłem człowieka, który zanika, jest zmysł słuchu. Tak. To, co mówimy, oprócz tego dotyku, też jest ważne, prawda? Oczywiście, że tak. Tak, to jest niezwykle ważne i warto pamiętać o tym, żeby uważać na słowa po prostu. Żeby zapewnić pacjentowi spokój. Że nawet ktoś, kto jest nieprzytomny, kto nam się wydaje, że już jest w sytuacji jakiegoś przejścia, to on też nas słyszy. Badania pokazują, że tak jest. Druga kwestia, czy on świadomie te bodźce przetwarza, tak? To jest druga kwestia, ale badania pokazują, że tak, że słyszy. Pani Kasiu, co to znaczy zaopiekować się takim pacjentem, otulić, być z nim? Jak to zrobić dobrze? No to jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne, bo tak naprawdę jest wiele odpowiedzi na to jedno pytanie. Wszystko tak po prawdzie zależy od tego, czego potrzebuje pacjent. I wydaje mi się, że żeby dobrze zaopiekować się pacjentem, to najpierw trzeba go dobrze wysłuchać, dobrze poobserwować, pobyć z nim przez jakiś czas. Wtedy odpowiedź nam się wyklaruje bardzo szybko, czego ten pacjent potrzebuje. Niekiedy to jest wysłuchanie całej historii życia z najtrudniejszymi momentami, a niekiedy to jest po prostu przyniesienie szklaneczki Coca-Coli. Dosłownie, tak? Taka prosta rzecz, można by powiedzieć. Ale jednak ważna. A pani? Pani się tego uczyła? Pani jest niezwykle młodą osobą, prawda? Tak sobie wyobrażam, że no pewnie się zdarza, że może pani ktoś powiedzieć, nie będę nawet dzielił się swoimi problemami, prawda? To się zdarza, tak. Miałam jednego takiego pacjenta, o którym zresztą opowiadałam panu Dariuszowi, który właśnie w ten sposób mnie potraktował, chcąc uchronić mnie pewnie od tego bagażu, który niósł. No, dla mnie to było jednak przykre, bo myślę sobie, czemu nie chcesz się ze mną tym podzielić, człowieku? A on chciał mnie chronić pewnie w ten sposób. Może teraz właśnie ten wpis w internecie to jakoś pani wszystko wynagrodził, prawda? Ale tego też w jakiś sposób chyba można się nauczyć. Może można się nauczyć właśnie z takiego reportażu, może należy posłuchać tego, jak pani teraz o tym opowiada. I rzeczywiście są takie przestrzenie, na szczęście są takie przestrzenie, w której zwracamy uwagę na pacjenta, prawda? Na szczęście tak. Kubo, to jest dla ciebie audycja, która chyba zostaje jednak głęboko, prawda? Prawda, prawda. I myślę, że zostanie też przyjaźń z Izą, bo to jest tak ciepła, wspaniała osoba. Mam nadzieję, że mimo, że zapewniliśmy się wzajemnie, że mamy problemy z utrzymywaniem kontaktu, z podtrzymywaniem kontaktu, to zapewniliśmy się też jednocześnie, że postaramy się ten kontakt ze sobą zachować. To też jest element naszej pracy, że czasem te przyjaźnie, znajomości pozostają i trwają, a czasem nie. A teraz pani Iza nas na pewno słucha. Słucha, przed chwilą dzwoniła, państwo słyszeli takie brzęczenie. To właśnie Iza dzwoniła. Jak to się mogło wydarzyć, skoro ty jesteś na antenie, na chwilę zamilkłeś. A oj, to cudowne są takie relacje też z tymi najbliższymi. Pani Katarzyno, bardzo serdecznie dziękuję. To była wspaniała opowieść w pani wykonaniu. Jutro wraca pani do pracy i myślę, że też taka historia, to żeby... wiem, powiedzieć nawet komuś, posłuchajcie tej opowieści, że tak może być. To jest chyba ważne, prawda? Dodam jeszcze 3 grosze od siebie, jeśli mogę. Wracam po pracy, dobrze, że pani to powiedziała, wracam po długiej przerwie, ponieważ sama straciłam partnera chorującego na nowotwór. To się stało niedawno, więc dodatkowe graniczne doświadczenie. I ten powrót jest symboliczny bardzo. I ta wizyta moja dzisiejsza tutaj też ma głębsze znaczenie. Tym bardziej dziękujemy w sposób absolutnie niezwykły. Stawiamy tu kropkę. Powiedziałam o ściśniętym gardle, tak się skończyło. Dariusz Pieruk, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Moszczyńska, Jakub Tarka, Anna Dudzińska. Dziękujemy bardzo. Ogłoszenie społeczne. W ciąży nie piję.